En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Der er sådan en fornemmelse af, at valgkampen langsomt er i gang. Søndag mødtes Mette Frederiksen, Søren Pape og Jakob Ellemann i debat. Der er jo altså kun én af jer, der kan få lov til at blive statsminister efter et folketingsvalg. Det, der fyldte mest, var økonomien. Og vi står over for en svær økonomisk udfordring. Vi skal styre igennem inflationen, og vi skal geare velfærdsstaten til at servicere flere børn og ældre i fremtiden. De tre statsministerkandidater har selvfølgelig vidt forskellige bud på, hvordan man løser det. Jeg er helt enig i analysen af, at vi bliver nødt til at prioritere vores velfærdssamfund. Jeg er helt uenig i, at det er det offentlige, der skal levere velfærd. Men hvad er konsekvensen af deres forskellige planer? Og holder deres påstand vand? Det hjælper min gæst mig med at svare på i dag. Jeg hedder Niels Strøm Knigge, og jeg er seniorøkonom i Tænketanken Kraka. Velkommen i Pilestræde. Niels, finanspolitikken er jo helt central i den valgkamp, der tydeligvis allerede er i gang. Og forleden så vi de tre statsministerkandidater toppes om netop de her emner. Udfordringen er jo, at vi har det her demografiske træk med flere ældre og flere børn frem mod 2030. Hvad koster udfordringen, hvis man kan spørge dig sådan? Ja, altså det demografiske træk, det er opgjort af Finansministeriet til at koste 24 milliarder. Og det vil altså sige, hvis pengene skal følge med brugerne, så skal det offentlige forbrug øges med 24 milliarder fra 2022 til 2030. Og spørgsmålet om, hvilken velfærd vi får, er det, den er svær. Det kan man sige, det er lidt mere tvivlsomt, fordi noget af det, vi jo blandt andet har set i den her uges forløb, jamen det er jo spørgsmålet om, hvor mange hænder, der kommer til at være. Mm-hmm. Og det kan vi tale mere om senere, men 24 milliarder er i hvert fald et tal, jeg kan forstå i hovedet. Hvor mange har vi? Har vi de 24 milliarder? Det seneste råderum, det er så godt nok opgjort fra 2023, så der er lige et år mindre råderum. Det er opgjort til 48 milliarder af Finansministeriet. Ud af de penge skal man så også lige sætte nogle penge af til det nationale kompromis om forsvarsudgifter. Ja. Der har Finansministeriet skønnet, fordi vi har ikke nogen konkrete aftaler, de har skønnet omkring 12 milliarder. Så er der et grønt råderum, som er omkring 2 milliarder. Og så skal du så trække det bliver så lidt mindre end 24 milliarder. Omkring 21 milliarder skal du trække for det. Det er, ja, fordi de regner for et år senere, ikke? Men så passer pengene da meget godt. Det gør de. Men de passer i den forstand, at så kan man håndtere de her, kan man kalde det pligtopgaver, eller lidt mere sådan, altså der er jo ikke så meget politisk valg i det, hvor man kan sige, at politikerne vil jo typisk også gerne have noget ekstra. De vil gerne kunne sige, vi kommer med mere velfærd, eller de vil gerne sige, vi kommer med nogle skattelettelser. Altså nogle af de ting, som vi ser ligger i planerne. Og der kan man sige, hvis man kigger på det resterende råderum, så er det relativt stramt i forhold til ekstra ønsker. Okay, men selv med det nationale kompromis, den her historisk store forsvarspolitiske aftale, og selv med, hvad du kalder det, grønne... Der er et grønt råderum også. Og det grønne råderum, ja, også. Så kunne man faktisk godt, og selvom de siger alle sammen, det ser så stramt ud, så kan man faktisk godt lave de nødvendige investeringer i den offentlige service uden problemer. Der er i hvert fald penge til at følge det demografiske træk, og der er også penge til lidt mere. Godt, det er den udfordring, vi står overfor. Og de tre statsministerkandidater har jo selvfølgelig forskellige bud på, hvordan vi løser den situation. De har ikke alle sammen fremlagt deres planer endnu. Det er kun Pape, der har gjort det. Men de mødtes jo alligevel i søndags og diskuterede på livet løs. Og jeg tænker, jeg kan ikke være den eneste, der er lidt forvirret over, hvad de hver især mener, og især om det, de siger, holder vand. Altså om der rent faktisk er hold i det. Lad os lige starte med det, der især blev diskuteret efter debatten, nemlig Mette Frederiksens påstand om, at Papes plan vil føre til 40.000 fyringer. Det, Søren Pape Poulsen foreslår, det er, at man helt fjerner topskatten. og i stedet for gennemføre besparelser i den offentlige sektor, der vil betyde, at ca. 40.000 offentlige ansatte skal fyres. Det er godt nok mange sygeplejersker og mange sosuer. Og har du de talt og det der, jamen, du ligger op til en nulvækst eller 0,1% vækst. Og det betyder så store fyringsrunder i den offentlige sektor. Jo, det gør du dokumentere. Du kan ikke stå her og beskylde mig for, at vi fyrer 40.000 mennesker, men det uden kan du klart dokumentere det. Sort på hvidt, de beregninger er allerede lavet. Lavet af hvem? Af Finansministeriet. Dem går jeg ud fra. Alle stoler på. Men det er jo ikke korrekt. Hvordan kan det koste 40.000 menneskers job, når den offentlige sektors samlede økonomi skal stige med 0,1? Niels, jeg undrer mig altså, ligesom Søren Pape gør. Hvis man sidder og kigger på et stykke papir om at lave et regnestykke. Altså hvis det offentlige forbrug vokser 0,1%, hvordan kan det så betyde 40.000 fyringer, sådan som Mette Frederiksen påstår? Det er også ret svært at forstå, må jeg sige. Jeg skulle selv bruge en del tid på at forstå det, dengang jeg satte mig ind i det oprindeligt. Så jeg forstår sådan set udmærket Søren Papes forvirring. Det, der er humlen i det her, det er jo, at det offentlige forbrug består af to ting. Det består både af ansatte, som får en løn, og så består det af et vare- og tjenestekøb. Og de udgør henholdsvis cirka 2/3 til løn, og cirka 1/3 til vare- og tjenestekøbet. Og det vil sige, at den vækst, vi har i det offentlige forbrug, den kan komme fra begge dele. Og det, der er lidt specielt med vare- og tjenestekøbet, det er, at der er jo en produktivitetsforbedring over i den private sektor i forhold til vareproduktion, i forhold til bedre tjenester osv. Og den produktivitetsforbedring, den arver den offentlige sektor, så at sige, gennem sit vare- og tjenestekøb. Og det gør simpelthen, at fordi der er den her produktivitetsforbedring, det giver en realvækst, så får det offentlige forbrug ligesom sådan en tærskel, man skal op over, før der også bliver penge til at ansætte folk. Altså hvis man går efter et mål, hvor man gerne vil have en bestemt realvækst, som Søren Pape lægger frem, han vil gerne have 0,1% realvækst, men den får han, så at sige, automatisk fra vare- og tjenestekøbet, og så er der ikke penge til at ansætte flere hænder. Faktisk er der penge til færre hænder, fordi hans vækst er så forholdsvis lav. Hvorfor er det, at når det hele vækster med 0,1%, så betyder det stadigvæk 40.000 færre ansatte? Det er, fordi væksten hovedsageligt kommer til at ligge i vare- og tjenestekøbet. Der er simpelthen en indbygget mekanisme, når staten køber tidssvarende ind, køber de ting, der bliver produceret i den private sektor, som er moderne, køber de tjenester, som bliver udbudt, som er effektiviseret, så får den noget vækst derfra. Altså, man bruger flere penge på varetjenesterne? Man bruger faktisk de samme penge, men man får en større mængde eller en bedre kvalitet. Og det er den vækst, vi taler om her, fordi Søren Pape, han taler om 0,1% realvækst, altså en mængde eller en kvalitetsvækst. Og den, hvad kan man sige, mekanisme for varetjenestekøbet, den er faktisk så høj, så selv med Søren Papes vækst på 0,1%, så er der råd til færre hænder, fordi han har et mål om en realvækst, og den kommer af sig selv over fra varetjenestekøbet. Mm-hmm. Så man skal ret højt op i vækst i det offentlige forbrug, før man begynder at få råd til også at ansætte flere hænder. Mængden af varme hænder i det offentlige er jo en politisk kampplads. Mm. Hvorfor skal det her princip om 2/3 til løn og 1/3 til varetjeneste, hvorfor er det sådan nærmest en økonomisk naturlov? Det er heller ikke nogen naturlov, men man kan se, at Finansministeriet har kigget på de historiske data, og har set, at det er et relativt stabilt forhold. Faktisk har det været sådan, at varekøbskvoten har været en lille smule stigende, hvis man går tilbage til omkring årtusindskiftet. Og så kigger de så på de seneste år og siger, at der er det blevet mere stabilt, og det er så det, man bruger som princip for fremskrivning. Så nej, det er jo ikke nogen naturlov, men det er baseret på den historiske erfaring. Så på grund af forholdet mellem varetjenesterne og lønningerne og den historiske konstant, og det er sådan, Finansministeriet regner, så når de frem til, at med 0,1% vækst, ifølge Pape, altså i Papes plan, det vil så føre til 40.000 fyringer. Eller hvordan er det nu? Det er ikke det, Finansministeriet præcis siger. Det er også der et af de steder, Mette Frederiksen går legal i byen i søndagens debat, fordi de tal, hun refererer til, taler om nulvækst, altså 0,0. Og man kan sige, at i Søren Papes, de konservatives plan, der er jo den her lille positive vækst. Så hvor mange fyringer fører det til? Hvis du tager de tal, der er i Finansministeriets svar, og lægger Søren Papes vækst ind i det, så vil du lande sted mellem 30.000 og 35.000 færre offentlige ansatte. Okay, så med Papes plan 0,1% vækst, 30.000 til 35.000 offentlige ansatte mister arbejdet? Ja, eller færre i løbet af en periode frem til 2030. Hvad så med Mette og Jakobs bud? For de siger jo begge to, at velfærden skal følge demografien. Ja, jeg kan sige, vi afventer jo stadig de konkrete 2030-planer for de to partier, så man skal selvfølgelig passe på med at spå lidt om, men det vi jo i hvert fald har talt meget om, det er det her demografiske træk. Og der siger Finansministeriet også i den beregning, de har lavet, at hvis man har en vækst i det offentlige forbrug, som svarer til det demografiske træk, så kommer der 11.000 færre offentlige ansatte frem mod 2030. Så hvis jeg stemmer på Søren, så er det 30.000 færre offentlige ansatte. Hvis jeg stemmer på Mette eller Jakob, så er det 11.000 færre offentlige ansatte. De skal i hvert fald finde nogle flere penge end til at dække det demografiske træk, hvis de vil ansætte flere offentlige ansatte. Men hvis jeg følger Mette Frederiksens logik og den måde, hun skarplægger det ud på, så må det være sådan, nøgletallene er. Hvis ikke hun kan finde mere finansiering end til det demografiske træk, så vil det være det, Finansministeriet vil sige. Hvor meget skal det offentlige forbrug stige med, hvis vi skal holde mængden af ansatte, som vi har nu? Altså, hvad taler vi om i procent cirka? Baseret på de tal, som Finansministeriet har lagt frem der, så vil vi skulle op omkring godt 0,6%. Stedet mellem 0,6 og 0,7% okay. Om året. Forøgelse i det offentlige brug, så vil vi være der på balancepunktet, hvor der er råd til det samme antal offentlige ansatte. Mm. Og det vil sige, en højere vækst end det, som for eksempel de radikale har lagt op til i deres økonomiske plan, det vil give mulighed for at ansætte flere hænder i den offentlige sektor. Og lad os vende tilbage til debatten mellem de tre statsministerkandidater, der Mette Frederiksen og Søren Pape var oppe og tottes omkring lønninger. Jeg har stor respekt for den danske model, men hvis ikke vi anerkender, at løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor spiller en rolle, og hvis ikke vi vil lade det være en del af den politiske diskussion, så tror jeg faktisk oprigtigt ikke, at vi får løst de problemer, der er. Hvem skal have mere i løn? Og hvem skal ikke have mere i løn? Altså, jeg forstår for eksempel den skal, du foreslår at give dig selv, Søren, undskyld, er vist nok, er det 73.000 kroner, det er godt nok mange penge. Det går jo ikke til sosuerne, det her. Så det er jo normalt noget at sige, så skal du have en skattelettelse, som men, er ret men lille. Men hvem er det, der skal have mere i løn, ja, Mette Frederiksen? Det var det, der var spørgsmålet. Jamen, det er jo dem, vi har behov for. Hvem? Selvfølgelig skal jeg ikke stå i aften og sige præcis, hvem det er, der skal have en højere løn. Ja, her åbner Mette Frederiksen altså for løndiskussionen. Men hun svarer jo ikke på de spørgsmål, som Pape stiller. Undervejs i debatten, der bliver hun ved med at tale meget om sygeplejerskerne, så jeg tænker, vi kan måske prøve at fokusere på dem. Niels, kan du lave et regnestykke, altså bare for sygeplejerskerne? Hvad vil det koste, hvis de skal stige i løn? Vi har opgjort, at der er ca. 55.000 sygeplejersker i 2020 i den offentlige sektor. Så hvis de alle sammen skal have en lønstigning på for eksempel 2.500 kroner om måneden, altså 30.000 kroner om året, så vil det koste en lille milliard kroner at give dem de her 2.500 før skat mere om måneden. Og hvis man hæver en faggruppes løn betydeligt, hvis man hæver sygeplejerskernes løn med 2.500 kroner, hvordan vil de andre faggrupper så reagere? Det kan jeg ikke spå om, men jeg kunne forestille mig, at de også gerne vil have lønstigninger. Eller sådan. Man kigger jo på naboen selvfølgelig, ikke, og ser, hvad de får. Ja, fordi der plejer jo også at være noget, en eller anden form for logik i løntrin, altså i forhold til uddannelseslængde og så videre. Så må der vel være andre faggrupper, der siger, hov, så skal vi jo også have mere. Ja, og man kan sige, at de offentlige overenskomstforhandlinger er jo relativt komplicerede, fordi tingene også er bundet sammen. Så de offentlige lønninger, når de har overenskomstforhandlinger, så bliver de jo også reguleret i forhold til væksten i det private sektor. Og det gør de under et. Så det er en relativt kompliceret øvelse at lave de her offentlige overenskomster. Man kunne forestille sig, at man skulle lave noget udenom overenskomstsystemet. Vil det så betyde, fordi det offentlige må ikke være lønførende? Men det betyder, at hvis sygeplejerskerne skal løftes 2.500 kroner i løn, så er der nogle andre, de offentlige ansatte, som skal have mindre i løn. Det vil det i hvert fald være, hvis man ikke har flere penge, kan man sige. Og også hvis man ikke har penge uden for overenskomstsystemet, som det er i dag. I forhold til de offentlige ansatte, så har de borgerlige jo skarpt øje på de administrativt ansatte og på alt det, som vi bruger penge i det offentlige, som ikke lige handler om de varme hænder. Mm. Og Søren Pape, han er meget glad for nogle af kommunernes måder at gøre det på. Mm. Hvorfor er det et mål i sig selv at bruge flest mulige penge? Jeg tror, vi skulle bruge dem rigtigt. Altså når Indenrigsministeriet kommer med en rapport, der siger, at hvis alle kommuner i Danmark gjorde som de 10 dygtigste på administration, så kunne vi spare 8,4 milliarder kroner. Så er det bare, at jeg lige så stille står og spørger mig selv. Hvorfor er du imod det? Hvorfor skal vi ikke effektivisere, hvor vi kan effektivisere, og så bruge pengene på de varme hænder? Vi kan spare 8,4 milliarder kroner i Danmark, hvis alle kommunerne gjorde som de 10 bedste kommuner og sparede på administrationen. Det har han Indenrigsministeriets ord for, siger Søren Pape. Er det sandt eller falsk? Jeg har ikke læst den pågældende analyse, så jeg kan ikke vurdere den, men det, man kan sige, den type analyse, de har den måde, at de kigger på de bedste, og så siger de, hvad sker der, hvis alle var lige så gode som dem? Mm-hmm. Og man kan sige, det svarer lidt til at kigge ud på befolkningen, og så kigge på LeBron James og sige, at hvis alle var lige så høje som LeBron James, så ville vi have et virkelig godt basketballhold i Danmark. Altså, det er sådan, som man kan sige, man skal passe lidt på nogle gange, når man har tal, så har man jo fordelinger. Og det der med at bare sige, der kan være mange grunde til, at fordelingerne er, som de er. Så altså, jeg er sikker på, at det er en rigtig god analyse, men man skal bare have det her for øje med, at der kan nogle gange være lidt det der med at bare kigge på de bedste. Der er måske en grund til, at de er de bedste. Og hvis jeg var Søren Pape, så vil jeg sige, at LeBron James kan jo ikke gøre for, at han er 2,5 meter høj, eller hvor høj han nu er. Han er bare født så høj. Ja. Men kommunerne, de kan godt gøre noget ved den måde, de indretter sig på. Og selvfølgelig kan der være produktivitetsforbedring i kommunerne, og det gør de jo også hver eneste dag i virkeligheden, fordi igen, det er jo deres egne budgetter. Og det er jo ikke, altså selvfølgelig kan de gøre det bedre, og det gør de også. Og man kan kigge på, vi kan jo kigge på tallene og se, at der er en produktivitetsvækst i den offentlige sektor. Det kan Danmarks Statistik opgøre sådan nogenlunde i hvert fald. Så det er jo den, man kan sige, Søren Papes plan. Der er jo indbygget et produktivitetskrav. Altså han har jo en del af sin finansieringsplan, mm-hmm. Det er de her 18 milliarder, som han siger, at vi bruger produktivitetsforbedringerne til at putte dem tilbage i velfærden. Så han sparer 18 milliarder, effektiviserer, som de kalder det, mm-hmm. og så putter de dem over en pulje, som politikerne så skal have lov at bruge. Mm-hmm. Så kan man sige, at han tager lidt glæderne måske lidt på forskud i virkeligheden. Ikke? Okay, men Mette Frederiksen, hun råber virkelig vagt i gevær til den debat. Jeg tror, hun kalder det et historisk eksperiment. Et eksperiment med den danske velfærdsstat. Og forsøger at effektivisere noget mere, sådan som Søren Pape ønsker sig. Som økonom, synes du også, Papes plan virker som et helt vildt eksperiment? Nej, det gør det ikke, fordi vi har prøvet det før. Hvis man kigger på Søren Papes plan, så matcher den det, som vi så fra år 2010 til år 2017. Altså den periode, vi havde med genopretningspakken, de her 2% effektiviseringskrav og alle de rationaliseringer og effektiviseringer, der var i den offentlige sektor. Der havde man faktisk en periode på 7 år, ligesom mm-hmm. den periode, vi kigger på nu, hvor man havde en vækst på det offentlige forbrug, som var lidt under 0,1%, altså svarende cirka til Søren Papes plan. Man havde en periode, hvor at antallet af offentlige ansatte blev reduceret med cirka 30.000, svarende til mit skøn af Søren Papes plan. Og man havde en periode, hvor faktisk også det demografiske træk var af en størrelse, som det er frem mod 2030. Så den periode fra 2010 til 2017, i hvert fald på de overordnede tal, vil ligne det, som er lagt frem med Søren Papes plan. Men det var også en periode, hvor det offentlige jamrede, og hvor de offentlige faggrupper jamrede, og hvor folk sagde ting som, at nu har vi skåret helt ind. Vi har ikke bare skåret ind til benet, vi er i gang med at save i det. Og det kan man sige, det kan jeg jo ikke svare på som økonom, fordi der er man nødt til at være på den enkelte sygehus, og man kan nødt til at være de enkelte brugere. Hvad er det for en oplevelse, de har haft med velfærdsservicen i den periode? Var det en god periode, hvor vi fik noget mere for pengene, eller var det en periode, hvor der blev skåret for meget ind til benet, som du siger? Det kan man jo ikke objektivt svare på. Altså, det er jo et politisk spørgsmål, og det er jo et politisk spørgsmål, som bliver afgjort af folks egne oplevelser i virkeligheden. Men jeg har da også, som du siger, jeg har da også hørt mange, som sagde, at de her 2% krav var for hårde, ikke? Og det er jo også faktisk taget bordet nu. Så spørgsmålet, om vi kan klare en runde mere, mm-hmm. det kan jeg ikke svare på. Nu har vi talt meget om Mette Frederiksen og Søren Pape, nok fordi de virker som om, det er dem, der er mest uenige i finanspolitik. Det virker de i hvert fald som om, de var i den debat. Hvad med Jakob Ellemanns finanspolitiske eventyr? Hvad kan vi sige om hans vision? Altså, vi afventer stadig lidt deres planer, men det ser ud som om Ellemann, han lægger sig lidt imellem, på i hvert fald hvad angår udgifter til offentlig velfærd. Altså, vi har Pape med en meget stram plan med en lille vækst på 0,1%. Jakob Ellemann har indikeret, at han mener, at man skal følge det demografiske træk, som er den, som Finansministeriet siger, det vil så give 11.000 færre offentlige ansatte i 2030. Og så har vi så Socialdemokratiet, som siger, at de vil følge det demografiske træk, og de vil også lave velfærdsforbedringer, hvis der er råd. Og der må vi så lige afvente deres 2030-plan og se, hvad er det så, den konkret indeholder. Men man kunne godt forestille sig et scenarie, hvor at Pape ligger med 0,1%, Jakob Ellemann ligger med det her demografiske træk på 0,5-0,6% om året, og at Socialdemokratiet så kommer til at lægge med en højere vækst. Og der kan man sige, så tilbyder de jo forskellige grader af at bruge penge på offentlig velfærd. Og givet, at der er de samme finanspolitiske rammer, så kan man sige, at dem, der bruger mindre på offentlig velfærd, de har så flere penge at bruge på for eksempel skattelettelser. Så for det, du sagde i starten med råderummet, det hele kan faktisk godt lade sig gøre. Det er bare et spørgsmål om, hvor meget politikerne så kan gøre ved siden af. Og det, man kan sige, det, som ikke kan lade sig gøre umiddelbart, uden at man laver flere reformer, det er, at man lader antallet af hænder følge med antallet af brugere. Fordi, som sagt, det demografiske træk i kroner, det gør, at der kommer færre offentlige hænder, samtidig med, at der kommer flere brugere. Så for at kunne komme derop, hvor antallet af hænder følger antallet af brugere, så skal man op på en vækst over 1% om året. Og det er der ikke råderum til, når man især ikke, når man så samtidig også har øremærket penge til forsvaret. Så uanset, medmindre der er nogen, der finder nogle meget kraftige reformer, stærke reformer frem, så er der ikke råderum til, at man ikke skal ud og prioritere i de offentlige hænder. Altså det er forskellige grader af prioriteringer, hvor meget færre hænder per bruger skal der være. Der kan man så komme af forskellige grader af det. Men alle kommer til at have en opgave med at prioritere hænderne frem mod 2030. Og uanset om det bliver Søren, Jakob eller Mette, der bliver vores næste statsminister, så vil der være færre hænder per bruger i 2030. Men mindre der er nogen, der kan finde betydelige reformer frem og vil bruge det på velfærdsudgifter, ja, så er der en prioriteringsopgave der. Niels Knigge, tusind tak, fordi du gjorde os klogere her i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage på mandag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.